شکلیں دکھائی نہ دے, شکلیں دکھائی نہ دے, اشار نظر نہ آئے آدمی. www.com جس میں حقیقت ہے آدمی کو نظر نہ آتی ہے, ظاہر کے یہاں ٹوٹ جائے تو سور کو آدمی محروم ہو جاتا ہے, ظاہر کے یہاں خوب اگر باہر اندھیرا ہو تو سور کو دکھائی نہیں دیتی, شکلیں دکھائی نہیں دیتی, چیزیں دکھائی نہیں دیتی. دل کے یہاں باطن کے یہاں پرندر کے یہاں آئی نہیں سکتا, وہ اگر مقصد ہو جائے غائب ہو جائے ٹوٹ جائے اس کا رشتہ ہاتھوں سے ٹوٹ جائے تو حقیقت نظر نہیں آئے. انسان کہیں غلط میں کہیں نہیں کر سکتا, چاہے ٹوٹ کر دیکھ لے سکنے دیکھ لے, تو اندھیرا تھا اور ایسا اندھیرا جس کو جانگی سے تعلیم کیا اور آپ جانتے ہیں کہ اندھیرے میں سب استعمال, ایک آدمی اندھیرے میں چلتا ہو تاریخی میں تو یہ استعمال ہے کہ گھر میں گر جائے سب, میری ممکن ہے کہ کسی دیوار سے ٹکرا جائے, ہو سکتا ہے کہ کسی کانٹے دار گاڑی سے گھس جائے, بہت ممکن ہے کسی گاڑی سے ٹکرا جائے, بہت ممکن ہے سانپ اور بچوں پر اپنا پیر رکھ دے. ہر گرم کا اور ہر شرم کا اور ہر نقصان کا اندیشہ ہے. تو جناب رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور اور پہلے کا زمانہ ان کی جاہلیت کا دور, انسانیت تاریخی کے اندر گزر اس کا گزران کر رہی, بے تحاشا انسانیت ہونی چلی جا رہی, کوئی کے ذمے پر رکھوانا اور کوئی شریعوں پر نگرانی کرنے والا موجود نہیں. اللہ کے مجھے اور نوازوں نے عرب و عجم پر حدیث میں آتا ہے کہ عرب و عجم پر اللہ نے غلط آنے کی جانے ڈالی, مجھے اس کی یہی طرف تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا اپنا بنایا ہوا یہ گھر اور گھرولا, میرا اپنا بنایا ہوا یہ مکان اور میرے اپنے بتائے ہوئے یہ لوگ, میرے اپنے پیدا کیے ہوئے لوگ مجھ سے کٹ کر غیروں سے جڑ رہے, مجھے چھوڑ کر غیروں سے جوڑ پیدا کر رہے, ہر کنکر ان کا شنکر بنا ہوا ہے, ہر گرنے سے ان کو اپنا نفع نظر آ رہا ہے, اور جس چیز سے انہوں نے اپنا نفع دیکھا اس کے آگے دیکھے. میرے بہت پہلے ایسے راج بھی ہے جہاں فائدہ دیکھا اپنی پریشانی بڑھتی, کسی نے کسی نے درخت دیکھا پیپل کا اس کے آگے دیکھ لیں, کسی نے دیکھا کہ پانی انسانیت کے لیے بے حد مفید ہے اسی کے آگے بندوبست کرنے لگے دیکھ لیں, کسی نے دیکھا کہ آگ انسان کے لیے بہت مفید ہے, کسی زمانے میں گل ہوئی تھی بیماری ہوگی تو پتھراؤ ہوا, تو شہزادہ تھا قدیم تاریخوں میں لکھتا ہے پرانی ہسٹری میں بات لکھتی ہے شہزادہ پہاڑ پہ ٹھہرا, اس کے لیے گزر بسر کی شکل نہیں تھی کہ گائے تھی, اس کے بعد اس کے سوکھ پر گزر بسر تھی گائے کے ادبتوں کو بسوں اس وقت سے چلا بہت پتی ہزاروں سال پہلے کی بات, پھر کچھ دنگیاں ہوئی یونانیوں کی ایرانیوں کی پارسیوں کی, ان دنگوں میں پتھراؤ ہوا, گائے و ایٹم کا دور نہیں تھا, وہ نروار اور رائفلوں کا دور نہیں تھا, پتھروں اور لڑتے تھے, پتھراؤ ہوئے دونوں طرف, پتھروں کی ٹکر سے سنگاریاں ملی, ایک طبقے نے یہ سمجھ لیا کہ یہ سنگاری اور آگ یہی دراصل پر سدھر آج کو آتی پرست بن گئے, ایک طبقہ انسانیت کا وہ تھا جس نے سوچا کہ پتھر سے آتش نکلی, پتھر سے آگ نکلی, پتھر سے پائے گئے پائے نکلی آگ, لہٰذا قدرتیں اور طاقتیں پتھر میں جمع ہیں, کیوں نہ ایسا ہو کہ پتھر کی مورتیاں بنا کر اس کی عبادت کریں, کسی نے آگ کو اپنا محبوب قرار دیا, کسی نے پتھر کو اپنا محبوب قرار دیا, اور کچھ ایسے بھی سر پھر پیدا ہوئے انہوں نے دیکھا کہ انسان کی شرمگاہ, انسان کا عضو مخصوص, انسان کا ذکر, انسان کی ولادت کا پیدائش کے باعث ہے, انہوں نے انسان کی شرمگاہ کی عبادت شروع کر دی. آج بھی دنیا کی سرزمین پر ایسے عقل مند موجود ہیں جو شرمگاہوں کی پرستش کرتے ہیں, دودھ سے دھو کر دودھ کو نہایت مقدس سمجھتے ہوتی ہے. میں نے دنیا میں دیکھا کہ سادھو آیا بالکل ننگا, بنانا مکمل, بدل کے کوئی اس کے کپڑا نہیں, کچھ عورتیں ایک مارواڑی کی گھر نکلی, اس کا سوار کیا, اس کے گھر میں لے گئی, اور معلوم ہوا جو اس کے چارپائی میں بٹھا کر اس کی شرمگاہ دودھ سے دھوئے, دودھ کو سب نے کیا, اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہدایت اس نے فرمائی اور یہ تمام پرابت سے رکھی ہوئی. مجھے بتانا تھا کہ جاہلیت کا دور رکھتی ہے بہت سی جہالت, مگر مجموعی طور پر قرآن میں اس دور کی تعبیر کی, اس دور کی تعبیر جہالت تھی. پہلا دور اور زمانہ جہالت کا, تاریخی کا, اندھیرے کا, ظلمت کا, سب دیکھ ملے کوئی روشنی یہ آئی. اس کے بعد آپ کا رسالہ جلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, یہ دوسرا دور ہے, یہ برائیت کا دور, روشنی کا دور, لائٹ اور اجالے کا دور. اور یہ ایسی لائٹ تھی اور ایسی روشنی تھی اور ایسا اجالا تھا کہ لوگوں کو چیزوں کی حقیقتیں نظر آنے لگی, عالم کی حقیقت نظر آنے لگی, اپنے وجود کی حقیقت نظر آنے لگی, اپنے مالک کو اور اپنے حالت کو پہچان لے. یہ دور روشنی کا دور, یہ دور سب جانے کا دور. تو اس کے علاقے کے لیے جانا بھی بہت مختصر. تو پہلا دور جہالت کا اور ظلمت کا, دوسرا بتانا وہ نورانیت کا دور روشنی کا, روح صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم کو نفع پہنچا, حیرت انگیز نفع پہنچا, عرب کو بھی فائدہ کرتا, عرب کو اجم کو بھی فائدہ کرتا, امیروں کو بھی نفع ہوا, غریبوں کو بھی نفع ہوا, جاہلوں کو بھی نفع ہوا, عالموں کو بھی نفع ہوا. بڑی بڑی اس وقت کی جو طاقتیں تھیں ایران کی, فارس کی, یہ اسرا پیدا ساری طاقتیں بن سکتے ہیں. عرب کے وہ بدو کی جن کی جانی اس زمانے میں بٹی ہوئی دنیا دو بلاکوں میں بٹی ہوئی تھی, شاید رشیا اور امریکہ, اسی طریقے سے اس زمانے میں وہ بخارش پیسے کو پچھڑا ہے, دو طاقتوں نے ساری دنیا بٹی ہوئی, مگر عرب کی جانی کوئی رکھنی پڑتا ہے. آپ مکہ دیکھیں تو مکہ چلی بالکل ایسا ہی ہے جیسے مثلاً میں بیٹھا ہوا ہوں, اور مشرق میں اس طرح ہندوستان کی یہ سارے ممالک, جنوب میں اس طرح مشرق ممالک, شمال میں اس طرف دوسرے کچھ آدمی عربی ممالک, اور بیسوں بیس اگر ایک آدمی مکے سے مشرق کی طرف چلتا, آسٹریلیا کی طرف چلتا, کسی کی طرف چلتا, وہ اگر کنارے میں پہنچتا وہ دوسرا اس طرف ساؤتھ کے کنارے میں پہنچتا, اور تیسرا اس طرف جو ہے نارتھ کے کنارے میں پہنچتا. ادھر کی دنیا کی یاد ہوئی نہیں تھی, وہ کہتے ہیں کولمبس سے یاد کی, حالانکہ کولمبس جب پہنچا ہے امریکہ آیا ہے تو اس نے دیکھا ساحل پر لمبے لمبے جلدی والے لوگ بولے. پر مجھے بتانا ہے کہ بالکل سینٹر میں وقت پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک ہوئی اور وہ والا پھیلنا شروع ہوا دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے. یہ کیفیت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے رضاکار تیار کیے تھے دو لاکھ پچیس ہزار کی روایت کے خلاف, اور مشہور روایت ایک لاکھ چوبیس ہزار جس میں دس ہزار صحابہ ملتے ہیں مدینے بکری کے اندر, بکریاں نکلے چلے گئے دین چلانے کے لیے, کسی نے دکان چھوڑی, کسی نے مکان چھوڑا, کسی نے بچوں کو چھوڑا, کسی نے حیثیت کو چھوڑا, کسی نے کشتی کو چھوڑا, کسی نے سکون کو چھوڑا, کسی نے آرام کو چھوڑا, کسی نے سب کچھ چھوڑا. بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر چلے. یہ دوسرا دور یہ نورانیت کا دور, مگر لوگ جس تیزی کے ساتھ پھیلا, جس قوت کے ساتھ پھیلا, جس پاور طاقت اور اسپرٹ کے ساتھ پھیلا, اس دور کو ہم دور خیرت سے تعمیر کریں. اچمبا حیرت, اس کی آدمی دیکھ کر حیران رہ جائیں, بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں کو حیرت ہو گئی کہ یہ کیسے پھیل رہے, کون سی وہ طاقت. آپ کو معلوم ہونا چاہیے باہر کی طاقتوں سے بڑھ کر اندر کی طاقت, زبان کا مسئلہ, ہتھیاروں کا مسئلہ, ان تمام مسائل میں صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں, بارہ اعتبارات سے کچھ کمی نظر بھی آئے گی آپ سے, مگر کیریکٹر کی طاقت, دین کی طاقت, سیرت کی طاقت. جیسے جن بستیوں میں صحابہ جا کر کس دن پھیلے اور وہاں سے جب آگے بڑھے گی تو تاریخ اس کا اعلان کر رہی ہے کہ وہاں کی بستی کے لوگوں نے صحابہ کے کپڑے پکڑے اور کپڑے پکڑ کر یہ کہنے لگے کہ تمہارا آنا ہزاروں برکتوں کا باعث تھا کہ جب سے تم آئے ہیں ہم اپنے دل میں سکون محسوس کرتے ہیں, ہم اپنی آتما اور روح کے لیے شہر کا سامان پاتے ہیں, ہم اپنے مکانوں میں اور اپنی دکانوں میں اور اپنی تجارتوں میں اور اپنی کھیتی باڑیوں میں اور اپنے باغات میں برکتیں محسوس کرتے ہیں, اور تم چلے جاؤ گے تو سارا سکون ہمارا سینا تو مرتبہ سینا پر ہمیں بھی اس سے لائیں کہ ان کے سینوں میں جہاں بھائی اس کا اثر ہو جس کی زبان جو زبان ہے کہ اگر باہر کے اعتبار سے وہ لینگویج کا مسئلہ اور زبان کا مسئلہ کمزور بھی ہو تب بھی دل جو ہے مروا لیتا ہے جس کی طاقت بہت بڑی طاقت سداقت سو تو دل سینوں سے پچھلے رستے سے بھائی اور پھر سب خود کو منگوا لیتی سے مانی نہیں ہے جان سنا چاہیے کاغذ کے پھول اور اوتار کے پھول نہیں اندر کوئی چیز ہونی چاہیے تو دوسرا دور نمائیت کا اور دور جس شان کے ساتھ کہنا ہے وہ دور والے حیرت کہنا ہے اسلام کا تائف اور اسلام کا پرندہ پکشی یہ آس پاس مدینہ سے اٹھا مدینہ سے شوقت ہوتی ہوئی اسلام اس نے کبھی اپنا ہتھیار مکے کو بنایا کچھ مکے کے بعد پھر کبھی اسلام کا ہتھیار کوپا رہا کبھی اس کا گھوکھلا بکرا رہا کبھی نکل رہا کبھی شام رہا کبھی چمن رہا کبھی اردو سے اسپین رہا کبھی ہندوستان رہا اقتدار اس کی شوقت بارہ مختلف زمانوں میں اسلام نے اپنے آشیان عالم کے مختلف مقامات سے تیار تاکہ وہاں کو دیکھیں وہاں کا جائزہ لیں اور اپنے اپرادھ بچائے ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے حیرت کا بعد اور حیرت کے بعد پھر اسلام کی جو قسم کرسی شروع ہوئی وہ پہلے اسلام کی قسم کرسی نام کے نظام ہے پہلے اسلام کی قسم کرسی اور بے قسی کا بعد شروع ہوا اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ حسرت کا بعد حسرت اسے کہتے ہیں کہ کوئی دولت ہو اس دنیا آج اسلام کی دولت پورا تر الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں ہے مگر اسلام کی حقیقت ایمان کی حقیقت ایمانی طاقت اور پاور وہ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما تو چار دور پہلا دور جہالت کا دوسرا دور نورانیت کا جہالت کا دور عبور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے کا اور نورانیت کا دور عبور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے بعد اور اس کا پھیلاؤ یہ دور حیرت ہے تعجب اسمبھا اور اب دور حسرت اس وقت امت کا بدن کافی پھیل چکا کافی بڑھ چکا مگر آپ نے دیکھا ہوگا بعض جانور مر جانے کے بعد سنتے ہیں پیر کافی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں پیٹ کافی بڑا ہوتا ہے سینا کافی بڑا ہوتا ہے چہرہ بڑھ جاتا ہے مگر کیا اس کی زندگی میں جو طاقت تھی وہ طاقت اس بدن کے پھیلنے بڑھنے کے بعد بھی باقی ہے دنیا جانتی ہے کہ بدن کا یہ پھیلاؤ حیات کی وجہ سے نہیں ہے کسی طریقے سے آج امت کا بدن بڑھ گیا کسی زمانے میں بہت چھوٹی سی بڑی تھی امت کی 313 والی پھیلنے لگی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے آج پورے ورلڈ میں اس وقت 1 ارب مسلمان ہے 1 ارب سے کم نہیں 98 کروڑ آبادی مسلمانوں کی آج سے 4 سال پہلے تھی سب افریقہ میں دلبوں کی جامع مسجد سے نکلا تو دیکھا کہ لوگ جمع ہے میں نے پوچھا کیا بات پر وہاں سے کھائے دنیا میں مسلمان کہاں جتنے وہ بہت سے لکھ لکھا ہو تقریباً 4 سال کی بات اس نے کہا کہ تقریباً 98 200 اتنے کروڑ آبادی مسلمانوں کی اور بھائی بات ہے کہ 98 کروڑ یعنی ہوا 98 آدمی کسی گھر میں رہتے ہو تو 4 سال میں 100 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی یہاں سارے نظام کمزور ہے اس میں الحمد للہ کمزوری نہیں اللہ کا بڑا احسان کی چلتی ہو پریشانی آتی ہو حالات آتے ہو مگر یہ سلسلہ ایسا مبارک ہے چلتے چلے جائے خدا کرے کہ اپنی قوت بھی نصیب ہو جائے تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ دور آخری حسرت کا دور کہ ہمارا ماضی پانچ زمانہ جو ہمارا ہے وہ بڑا روشن ہم دیکھتے تو خوش ہو جائے مگر اس وقت حال میں میں فیوچر کے بعد میں اگر ہم کچھ سوچے تو پردے کے بعد میں تو اندھیرا ہے اس لیے اس بڑے پھیلے ہوئے امت کے بدن میں جان ڈالنے کے لیے اللہ علیہ جلال محمد والوں کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہر زمانے میں کوئی کام اٹھایا اس آخری دور میں عام قسموں کے زمانے میں ایک عام دعوت اور عام کام اور عام بات چلائی دین کی جلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا تذکرہ اور دین کی دعوت ہے اور شرف و حرم اس کے سجائے الحمدللہ بنتی چلی جائے اس لیے آج کی اتوار کے دور میں ہم آپ سے اس بات کی گزارش کریں گے بغیر کسی تعلیم اور تفصیل بات کے یہ بتائیں گے کہ اس وقت سے سلسلہ آپ کے لیے نمازی کرنا ہے. تو ایک بات کام کی سن لو, ہو سکتا ہے جماعت میں کام کرنے والے کسی آدمی کا آپ کو اس طرح کو کر رہے تھے کہیں نہیں یہ میری نمبر نہیں ہے اس طرح تبدیل کا استعمال کر رہی ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں. سبزیوں سے کسی کو اس طرح نہیں ہو سکتا, اگر ہوگا تو مغلیہ سے ہو سکتا ہے. کسی کام کرنے والے سے آپ کا ذاتی اختراج ہو یا اس کی اپنی ذاتی کمزوری ہو وہ ایک الگ چیز ہے. اگر جہاں تک دعوت اللہ کا تعلق ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی کمزوریاں یا دوسروں کی ذاتی کمزوریوں سے کھٹ کر یہ خیال کر کے کہ ہمیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے, اس کے بعد اپنے بھائیوں کی اصلاح. اس جذبے کے تحت آدمی اس کام میں لگے تو ان شاء اللہ خیر ہے. انہوں نے علی گڑھ کے شروع میں جماعت دی حضرت مولانا الیاس خان رحمۃ اللہ علیہ جس کو اپنے فرماتے تھے کہ ہماری دعوت جب انگلینڈ پہنچے گی اور امریکہ پہنچے گی تو لوگ رکھتے تھے کہ بڑی انڈیا کو دیکھو بنگلہ مسجد میں بیٹھے ہیں چند آدمی نواسی ان کے ساتھ تھے جو انگلینڈ افریقہ کی بات کر رہے ہیں. ولایت زمانے سے ولایت کی چرچا کر کرتا سر سے اس جماعت بھیجی گئی علی گڑھ تاریخ کے طلبا کو بات جانتی ہیں. اکبر الہ آبادی نے تو کہا ہی تھا کہ وہ قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا اچھا ہوا شرعوں کو کالج کی رسوئی. اگر شرعوں کو کالج کی سوچ کی تو بچوں کی روحانی سے ختم ہو جاتی وہ بدنامی نہیں ہوتی. وہ قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا اچھا ہوا شرعوں کو کالج کی رسوئی تو روحانی خالص بن جاتا ہے. بات بتاؤ کہ مولانا نے جماعت بھیجی تاکید کی کہ جنہوں ٹھیک ہوئے داخل میں باہر رہے تو دروازے کے پاس کھڑے ہیں شام کا ٹائم ہے تعلیم چکا چھٹی ہوں طلبا نکلے سارے مہمان کی کسی سے ٹوٹی رنگی کسی سے ٹوٹی چھوٹی کسی سے ڈنگی کسی سے کتا دے جانا ہے. اس کے ساتھ دیکھ کر وہ تو بالکل مرزا حیرت معلوم ہوتا جیسا نہیں بھی مرزا گاہ معلوم ہوتے بھی مرزا بھائی معلوم ہوتا جس کی جیسی مرضی ویسا مرزا بنایا اس نے سارے مہمان بنایا ہے پہلے جس کی جو سمجھنا ہے وہ بات کہی. یہ بچارے سوچ رہے تھے کہ یہ سب بات کیسے کرے تو مرزا حیرت بناتا ہے تو مرزا غالب بناتا ہے تو مرزا گاؤں بناتا ہے تو مرزا خود بناتا ہے تو پھر ان سے گفتگو کیسے سنتے رہے. خود کی داڑھی کے لیے وقت ہے سیلا وقت ہے ہر قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں. جنہوں نے اس وقت نکلے جو گھر سے ادھر سے ہم چلے پتھر ادھر سے اس لیے پیش آئے تو میں ایک مثال ہمیشہ یاد رہے گا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس طرف سفر کھڑ ہوتے ہیں آپ کی جس نظر سلاری نے لکھا ہے کہ پتھر اسی طرف سفر پہنچے کانٹے دار درخت کو کوئی پتھر کی مارا کرتا پھل دار درخت کے پتھر پڑتے ہیں اور یہ پتھروں کا پڑنا اتنی ہے کہ وہ لوگوں کو پھل دے رہا ہے کچھ نہیں کوئی قصور ہے اور تو بتائیں تو کچھ مزہ ہو تو یہ قصور نہیں ہے کمال وہ آپ کا قصور ہے نیچے یہاں مگر کتنے کا من چاہیے کہ ہر ایک نے اپنی کہی وہ کہہ چکے تو انہوں نے کہا کہ پوچھا کہ کیا کرانا ہے انہوں نے کہا ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے اپنی اصلاح کی اصلاح بعض علاقوں میں باندھ لینے سے بھی کہتے ذرا بدو کی اصلاح کر لیں گاڑی کی اصلاح کر لیں کئی بتا دیں اصلاح اصلاح تو نائی کی کروائی آپ کسی رام کی اصلاح کروائی